specjalista Adam Bielecki. Zapraszam po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 20 dzień października. Minęła 6:00. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Jutro wybory samorządowe. Od północy obowiązuje cisza wyborcza. Prokurator przesłucha przywódcę pseudokibiców Wisły, Paweł M., pseudonim Misiek, może usłyszeć zarzuty. Arabia Saudyjska potwierdza śmierć Jamala Khashoggiego. Za nami kampania wyborcza do wyborów samorządowych. Od dziś do niedzieli włącznie trwa cisza wyborcza. Politycy nie mogą już nikogo przekonywać, tylko dać wyborcom czas do namysłu. Czy cisza wyborcza jest potrzebna? Pytała mieszkańców województwa śląskiego Agnieszka Loch. Kampania wyborcza była intensywna, może zbyt intensywna, pani zdaniem, czy nie? Za dużo tego wszystkiego było? Oj, trochę było za dużo tego wszystkiego. Taką głowę człowiek ma. Wiadomo, każdy chce przeciągnąć na swoją stronę. Czyli ten spokój jest potrzebny teraz? Potrzebny, bo ja już mam dość, normalnie już mam dość serdecznie. Ja już potrzebuję odpocząć. Czyli cisza to zdecydowanie ulga. Tak jest, zdecydowanie ulga. Ominęło mnie, to byłem na wyjeździe. Ilość plakatów była troszkę zbyt nachalna, mam wrażenie. Po prostu plakaty naklejały się jedne na drugie. Nie było zbyt przyjemne oglądać w sumie. Cisza wyborcza obowiązuje 24 godziny przed i w trakcie głosowania. Za jej złamanie grozi grzywna, nawet do 1 000 000 zł. Zarzuty ma dziś usłyszeć przywódca pseudokibiców Wisły, Paweł M., pseudonim Misiek. Czego dotyczą, o tym rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Prokuratorzy ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego przedstawią mu zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, ale również przestępstwa przeciwko życiu, przeciwko zdrowiu i przeciwko mieniu. Mówię tutaj o rozbojach i pobiciach. Paweł M. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. W środę został przetransportowany z Włoch do Polski. Arabia Saudyjska przyznała, że Jamal Khashoggi zginął w konsulacie w Stambule. Rządowe media cytują saudyjskiego prokuratora, który stwierdził, że do śmierci dziennikarza doszło po bójce z osobami w konsulacie. Saudyjska prokuratura poinformowała o trwającym śledztwie oraz o zatrzymaniu 18 obywateli Arabii Saudyjskiej. Jamal Khashoggi miał zaginąć 2 października. Od tamtego czasu nie było kontaktu z dziennikarzem. Wszedł do konsulatu w Stambule po papiery potrzebne do zawarcia kolejnego małżeństwa. Tureckie media podawały, że tego samego dnia do budynku weszło 15 Saudyjczyków. Dziennikarz był znany z krytycznego stosunku do władz Arabii Saudyjskiej. Pisał m.in. dla Washington Post. Mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Wypatrują dużej ryby. Blisko 300 zawodników, nie tylko z kraju, ale także z różnych zakątków Europy, przyjechało do Szczecinka. Tam rywalizują w największych w Polsce zawodach wędkarskich Crazy Fisherman Trophy. Przez kilka dni można ich spotkać na wodach jeziora Trzesiecko oraz pobliskiego jeziora Wierzchowo. A tak, akurat z kolegą mamy po 3 wędki, na które dzisiaj będziemy łowić. Kawa jest gorąca, atmosfera też jest gorąca. No a przynęty to zobaczymy nad wodą, co tam będzie najlepsze. Klimat taki, piękne jezioro, zielony wschód słońca, a rybka zobaczymy, bo przyjeżdżamy głównie, żeby powędkować, a nie tam jakaś konkurencja. Jak się uda, to będzie dobrze. A zwycięży ten, kto przez najbliższe dni złowi największe okonie, sandacza lub szczupaki. Są nagrody finansowe oraz profesjonalny sprzęt wędkarski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota raczej pochmurna z rozpogodzeniami. Miejscami może padać chłodniej. W Olsztynie i Suwałkach termometry pokażą tylko 11 stopni. W Szczecinie i Opolu będzie 13. W Poznaniu, Kielcach i Lublinie 14. A najcieplej będzie w Rzeszowie, tam 15 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. 6:04. Zapraszamy na weekend. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba i mówiąca te słowa Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszamy Państwa na audycję, zapraszamy na weekend, a więc będziemy z Państwem do godziny 8:00. first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Morning has broken i Cat Stevens. Już 8 minut po godzinie 6, a dziś w audycji o wielu ciekawych rzeczach powiemy Państwu, więc zachęcamy do tego, by Państwo z nami pozostali. Na początek będzie medal dla każdego, gdzie Henryk Sytner porozmawia ze swoim gościem o rajdach rowerowych. Później będziemy mieli też propozycje dla całej rodziny, dla tych szczególnie, którzy są dziś na Pomorzu. Potem będziemy też mówić o święcie kawy i herbaty, które już dziś w Warszawie, a na koniec audycji o tym, czy dodatki do żywności to faktycznie samo zło. Proszę zostać z nami. Jeżeli chodzi o nasze możliwości kontaktowe, to jest ich wiele. Można do nas napisać krótką wiadomość tekstową na numer 71335. Można też wybrać adres mailowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Zachęcam do tego, żeby napisać, co u Państwa dziś słychać. Wiele dziś świąt, jeżeli chodzi o to pierwsze i najważniejsze, to chyba Dzień Seniora. Światowy Dzień Seniora dziś. Proszę pamiętać więc o swoich babciach i dziadkach i może właśnie ich szczególnie uwzględnić w swoich weekendowych planach. Kamela Koteluk śpiewa Odprowadź. Ja jeszcze raz przypomnę nasze namiary, jeśli chodzi o kontakt do nas. To 71-335 to jest numer SMS-owy i agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy dziś dla Państwa. Szczególnie bardzo proszę o to, żeby Państwo napisali, jakie dziś propozycje czekają właśnie na seniorów w Państwa miastach różnych na terenie całej Polski. Gdzie można zabrać swoją babcię, swojego dziadka albo kogoś innego bliskiego, kto dziś szczególnie właśnie powinien zostać zauważony. Tak myślę. A tymczasem Henryk Sytner i jego gość Wiesław Piegat o rajdach rowerowych w okolicy Wałcza. Medal dla każdego. Albo wędruje, albo pedałuje. Tak spędza wolny czas mój dzisiejszy gość Wiesław Piegat. O pierwszych wyprawach wspominał niedawno w Trójce. Dziś chciałby zachęcić Państwa do rowerowego rajdu w rejonie Wałcza. Można tam spotkać teraz wielu kolarzy, których przyciągają piękne krajobrazy. Ciebie też urzekły? Tak, urzekły mnie z kilku powodów, bo i krajobrazy to piękna trasa rowerowa właśnie, ale do tego jeszcze możliwość zwiedzenia bunkrów wału pomorskiego. To są już teraz zabytkowe obiekty z okresu II wojny światowej, ale są atrakcyjne i dlatego, że trasa jest przygotowana przez miejscowe władze turystyczne. W związku z tym jest ona i bezpieczna, i nie tak trudna, żeby ją po prostu pokonać. Cała trasa rowerowa liczy 28 kilometrów, więc kto z Państwa jeździ rowerem, to się orientuje, że to nie może być trudne, bo tam nie ma żadnych gór i żadnych mokradeł. Jest ciekawe miejsce. Jest to też trasa okrężna, zaczyna się koło Wałcza w miejscowości Szwecja i kończy się w miejscowości Szwecja, ale zachęcam Państwa do zwiedzenia samego też Wałcza. Jest to miejscowość z XIV wieku, nabyło prawa miejskie, jest tam Muzeum Ziemi Wałeckiej i skansen militarny zwany Wałem Pomorskim. Myślę, że oprócz samych atrakcji ścieżki rowerowej, to mamy jednak po drodze też do zwiedzania ciekawe miejsca. Po prostu kolejne pokolenie może do tej pory nie bardzo jest zorientowane, co to były bunkry na Wale Pomorskim, a to były wielkie bitwy. W którym miejscu zaczynamy ten rajd? Dojeżdżamy do Wałcza, ale z Wałcza parę kilometrów jest do miejscowości Szwecja. I stamtąd zaczyna się ścieżka rowerowa, przygotowana w ramach projektu Włóczy Kije po Jeziorze, tak się to nazywa. I dojeżdżamy trasą rowerową z powrotem do Szwecji. I wtedy, żeby obejrzeć Wałcz, no to jest 4 kilometry i warto tam się znaleźć, no bo są miejsca parkingowe, kto będzie się przemieszczał samochodem, nie ma żadnego kłopotu. Wyżywienie tak samo. Gdyby ktoś na dłużej planował, noclegi też są dostępne. Agroturystyka. Także krótko mówiąc, wyprawa dla każdego. Tak, i to jest całoroczny wypad, można powiedzieć. Z Wiesławem Piegatem rozmawiał Henryk Sytner, a kolejny odcinek audycji Medal dla każdego już za tydzień po godzinie 6. Wspomnienia czasem są bolesne. Na twarzy znaki rzeźbi czas. Szczęśliwa bywam tylko we śnie. Na jawie ciągle jestem zła. I chociaż młode lata trudne, tak często było szczęścia brak, to miałam siłę, miałam zdrowie, żeby zdobywać świat. Gdzie jesteś, dziewczyną z tamtych lat? Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Ten uśmiech, naiwność i świeżość

Dodała też, że pogoda nie jest już może taka jak w zeszły weekend, ale jeszcze będzie czas na gorącą herbatę w domu. Dziękuję bardzo pani Ani. Proszę też i państwa o to, żeby napisali do nas, gdzie dziś dzieje się coś ciekawego w związku z Europejskim Dniem Seniora, gdzie można zabrać kogoś nam bliskiego sercu w jakieś ciekawe miejsce na terenie całej Polski. My będziemy jeszcze mówić o ciekawych propozycjach dla całych rodzin, szczególnie z uwzględnieniem dzieci. Przypomnę, nasz numer SMS 71335, a adres mailowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Tymczasem już 23 minuty po godzinie 6. Oh, Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. That you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer. You told me our doors are open to the believer, believer, believer, believer. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Take as much as you can grab with two hands. With your big heart, you praise God above. But how's that working out for you, honey? Do you feel love? She told me our doors are open to the believer. I believe her, I believe her, I believe her. Do you feel she told me our doors are open to the believer. I believe her, I believe her, I believe her. Florence and the Machine i Patricia. Przyznają państwo, że pięknie się kończy ta piosenka, prawda? Takie mam nieodparte wrażenie. Mówiłam, że dziś Europejski Dzień Seniora, ale też i kilka innych świąt właśnie dziś na kartce z kalendarza. Na przykład Światowy Dzień Statystyki. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ już od 2008 roku. W Polsce jest obchodzone Światowy Dzień Statystyki. Poza tym także Światowy Dzień Osteoporozy. Jakoś się to łączy z Europejskim Dniem Seniora, przyznają państwo, ale też zmieńmy temat. także też Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. Jeśli chodzi o to święto, to upamiętnia ono utworzenie w 1961 roku Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego. W Polsce również obchodzone od 2008 roku. Znam jednego takiego kontrolera ruchu lotniczego i mam wrażenie, że to jest chyba właśnie, nawet to nie tylko moje wrażenie, ale chyba obiektywnie tak jest stwierdzone, że jest to jeden z najbardziej stresujących zawodów. Nie wiem, czy się Państwo zgodzą. Jeżeli słucha nas jakiś kontroler ruchu lotniczego, to przede wszystkim składamy najlepsze życzenia, ale też i prosimy, żeby do nas ktoś z Państwa napisał, na czym polega ta praca, czy faktycznie jest taka stresująca. Przyznam szczerze, że jak dla mnie musi być przede wszystkim bardzo fascynująca. Wszystko, co związane z samolotami, bardzo mnie fascynuje, więc jeżeli ktoś z Państwa też jest pasjonatem i nas słucha, to bardzo proszę, żeby do nas napisać. Jeszcze przypomnę, 71335 to jest numer SMS-owy oraz agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. A już za chwilę spojrzymy, co słychać za oknem. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have one without the other. Na zegarze już prawie 31 minut po godzinie 6. A dziś na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano lokalnie na północnym wschodzie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Miejscami słabe opady deszczu, a temperatura maksymalna od 11 stopni na północnym wschodzie, w Kotlinach Sudeckich i Podhalu do 16 stopni na Zamojszczyźnie. Wiatr słaby nad morzem, także umiarkowany i dość silny oraz porywisty. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Całą noc moje serce szuka miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszę na dwa. No chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są. Jak ty gorące, no chodź ze mną, pokaż mi.

tell me the story of your life. There's so much that I have got to find out. Until the next dawn comes around, I do not have too many requirements. Only one wish before you go, and before I crumble back into the dust. Take me to the river down below. Take me to the river down below. Riverside i River Down Below to jest piosenka numer jeden, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. Tak państwo zadecydowali, a teraz czas na rodzinną propozycję na Pomorzu. W co się bawić? Dziś w naszym cotygodniowym cyklu zaglądamy do Gdyni. O weekendowej propozycji dla najmłodszych opowie Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni. W Muzeum Miasta Gdyni odbędą się rodzinne warsztaty, których tematyką będzie kaszubskie rękodzieło. Zarówno tajniki powstawania pięknych kaszubskich haftów, przedmiotów codziennego użytku, jak i wyrobu tkanin. Kaszubskie rękodzieło skierowane jest dla najmłodszych dzieci, które mają od 2 do 6 lat. Najmłodsi pod okiem naszych edukatorów będą tworzyć własną interpretację kaszubskiej sztuki, kaszubskiego rękodzieła, zarówno jeżeli chodzi o formę plastyczną, jak i koraliki albo niewielkie zabawki. I tutaj design, sztuka, jak i historia splatają się w jedną całość. Zajęcia, które pozwalają wyzwolić kreatywne siły, ale i przede wszystkim uczą tego, co najważniejsze w historii miasta Gdyni i regionu. A podczas warsztatów będzie można się dowiedzieć między innymi tego, dlaczego w sztuce kaszubskiej stosowane są takie, a nie inne kolory oraz co oznaczają charakterystyczne kaszubskie wzory. Dzieci i ich opiekunowie, którzy także mogą uczestniczyć w zajęciach, dowiedzą się też, jakie legendy przekazywane są z pokolenia na pokolenie oraz odkryją tradycyjne formy rzemiosła. Co najważniejsze, sami spróbują swoich sił w tworzeniu kaszubskiego rękodzieła. Bilety kosztują 10 zł od uczestnika, ale jeśli w warsztatach uczestniczyć będzie rodzeństwo, to bilet wstępu dla drugiego dziecka można kupić już tylko za 5 zł, a opiekunowie mają zagwarantowany wstęp bezpłatny. To jeżeli chodzi o propozycję pomorską. Jeżeli państwo też wybierają się w jakieś ciekawe miejsce, będą uczestniczyć w ciekawym, wyjątkowym wydarzeniu gdzieś na terenie całej Polski, to bardzo proszę do nas napisać. 71-335 to jest numer SMS-owy. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy. Była już piosenka z miejsca pierwszego z listy przebojów programu trzeciego, to teraz może czas na miejsce drugie. Zrobimy taką listę odwrotną. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Pięknie rozmawia się całkiem nieźle. Nam dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Nie ma fal, śpiewał Dawid Podsiadło, to tak po morsko nam faktycznie zabrzmiało, a państwo do nas piszą z różnych miejsc, na przykład pan Marek napisał z Barcelony, za co bardzo dziękuję. Bardzo miło panią słyszeć, dziękuję bardzo panie Marku. Niestety nie wiem, czy w moim mieście są przygotowane jakieś atrakcje dla seniorów, ale tu zawsze coś ciekawego się dzieje. Tak czy siak będzie to na pewno dobry dzień. No to na pewno, w Barcelonie na pewno będzie dobry dzień. Pewnie wielu z nas chciałoby się choć na chwilę przenieść do Barcelony. Może to pewnie zrobić ktoś, kto jest związany z lotnictwem. To takie sprytne przejście z tematu do tematu, bo dziś, przypomnę państwu, jest Międzynarodowy Dzień Osób, które pracują jako kontrolerzy ruchu lotniczego. I tak też napisał do nas ktoś, kto się nie podpisał, ale dodał, że interesuje się lotnictwem i wie, że praca kontrolera jest bardziej odpowiedzialna od pracy pilota. Faktycznie można taki wysnuć też i wniosek, bo taka osoba przecież jest odpowiedzialna za ruch wielu samolotów w tym samym czasie. Jeżeli ktoś z państwa pracuje jako taki kontroler ruchu lotniczego albo na przykład jako pilot, to proszę do nas napisać. To szczerze mówiąc fascynujące, tak mi się wydaje, żeby pracować zarówno w chmurach, jak i jako taka właśnie osoba, która gdzieś siedzi wysoko na wieży i ma taką bardzo odpowiedzialną pracę. Już 13 minut pozostało do godziny 7. Państwo cały czas słuchają Trójki. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur. Pnie się gdzieś wysoko. W słońcu